اے مخاطب، کیا تو نے نہیں دیکھا کہ اللہ سب کچھ جانتا ہے، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے؟ کہیں بھی تین آدمیوں کی کوئی سرگوشی نہیں ہوتی مگر وہ اللہ ان کا چوتھا ہوتا ہے، اور نہ ہی پانچ کی سرگوشی ہوتی ہے مگر وہ ان کا چھٹا ہوتا ہے، اور نہ اس سے کم ہوتے ہیں اور نہ زیادہ مگر وہ ان کے ساتھ ہوتا ہے جہاں کہیں بھی وہ ہوتے ہیں۔ پھر وہ قیامت کے دن انہیں آگاہ فرما دے گا جو کچھ انہوں نے کیا۔ بے شک اللہ ہر شے کو خوب جاننے والا ہے۔